Little Sunshine, singiel wydany dokładnie 2 lata temu i zespół Ghost w programie trzecim Polskiego Radia. Duszkiem na żywo będzie można ich spożyć w Łodzi 10 maja. To teraz kolejny band, który zawita ponownie do Polski na mojej liście koncertowej 2025 z dopiskiem obowiązkowo Queens of the Stone Age. The same.

Pointer Sister, Queens of the Stone Age. Słuchając tego utworu, tak pomyślałem przy okazji o Marku Lanaganie. W zespole przez 14 lat do 2014, Mark zmarł 2 lata temu. Byłem 12 lat temu, tak mniej więcej to oceniam, na jego solowym koncercie w warszawskiej Progresji, ale postanowiłem przypomnieć Marka z czasów funkcjonowania grupy Scream Trees, alternatywny rock, grunge, chociaż bez sukcesu komercyjnego, takiego jak osiągnęli chociażby Pearl Jam, Nirvana czy też Alice in Chains. Ale warto przypomnieć te dwa nagrania. Najpierw to już słyszymy. All I Know. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like the one you knew before. Nearly Last Year's Cream Cheese w trójce, 27 minut do czwartej. Właśnie zauważyłem deficyt pięknie śpiewających niewiast dzisiaj w audycji. Niecałe pół godziny wielkiego piękna, zatem trzeba nadrabiać. Na przykład Piotr Baron jest w niej zakochany po uszy. Piotr z Justyną Grabasz dzisiaj po 15 w tonacji trójki. Wtedy to para, tymczasem solo, ta, która była także Janis Joplin w musicalu Love Janis, czyli Beth Hart. I don't want to fight. Lucy Drive, kolejno Beth Hart w trójce. Bez wątpienia, wielkie piękno. To teraz ona, ale w coverach, i to fenomenalnych, zanim na podstawie Prince'a z Jeffem Beckiem Purple Rain, Beth w roli Roberta Planta, śpiewająca Hot Love. I najważniejsze, Beth Hart wystąpi na warszawskim Torwarze 14 lipca, a do tego czasu i później do usłyszenia ona właśnie najczęściej w programie trzecim.

Trójka Polskie Radio, jak słychać, gra gitara. Jeff Beck z Beth Hart. Jeff także z Rodem Stewartem w People Get Ready. No właśnie, to już się zaczyna. Jeffa Becka pożegnaliśmy 10 stycznia 2023 roku. Roda Stewarta przywitamy na koncertach 8 maja w Krakowie i 6 maja, o, tak się składa, w mojej urodziny, zaśpiewa w Gdańsku. Sailing przed 4 też będzie, po 4 między innymi z YouTube, Red Hot Chili Peppers i Placebo powinien pojawić się Radosław Nałęcz. Elżbieta Różycka zostaje, Michał Członkowski. Pięknie dziękuję. Stormy waters. be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky.